kutingai na kosolo la na moto koyebite ofungoli matoi opusani oyoka lobi omemasango olobi balobaki lisolo ya bato bakosolo la na matoi olingi kaka obembele oyoka ta liloba ya suka okende na sango olobi nazalaki kosolola na moto koyebi te ofungoli matoi opusani oyoka lobi omemasango olobi balobaki lisulo ya bato bakosolola na matoi olingi kaka obembele oyoka ta liloba ya suka okende na sango olobi nazalaki Tika mwa cité okate maître nangai makambo mosusu eza na kati ya makila bwe balandi biso bakosala ndenge biso tosala aba grandi kaboya de ba problemo makambo ya kisefe tolembi bango mpe na tango ya kopepa o bamemaka na ndenge ya kobebisa o bango mpe na tango ya koloba o balobaka na ndenge ya chaku basefe Lomela, ya fofo le collégien. Poli kambo e bomba ma ho ho ho. Na shi yanga zete kamarade. Zete ya mokili, zete ya nzambe ho ho. Oko ki koloba nyo soyo lingi. Soki mo pepe ye. Ningani ye ye ye Nyoso bolo baki Nyoso bosolo laki Zete pelo kola lo bakate mama o Masefe bazangini kamo ya ko transfere Nanya ko yeba nikani ya motema e Soki manda kopona nini Zonga bana bakozela yo Boni kambo e bomba mako Nasu yanga nzete kamarado Nzete ya mokiri nzete ya nzambego Boko kikolo banyo soyo lingi Soki mo pepe yenzete ningani ye ye ye Nyoso bolo baki nyoso bosolo laki Nzete pelo kola seka kate o iya o Basefe basangili kambo ya koloba na ye Nanyako ye balikani ya motema ye